اس هغه پمون باندې مثالونه لګوي او خپل پیدایش هېروي وای سوک به دا هډو کې راجوندی کوي په دا حال کې چې دا وراسته شوی وي.